Thank you. mientras que... Thank you. off. Jó vagy, kis kutyám? Ma látsz, nem kaptál vizet? Malacka! Szia! Szia, szia! Fel vagy akadva! Aj. Malac, mi akadtál föl? Az kis malacon vizet. Kapsz. Malacok. Van vizetek. Trafikba voltam, képzeld el. Máshol. Tudod, hogy a trafikba megcsinálni valamit? 5 perc is se. Ott voltam, máshol pedig nem voltam. Másrébb mentem volna, alig voltam 30 percet se. Na nem magyaráz én nekem, 20 óra akkor mentél, az hány óra, mikor 20 óra is? Nincs annyi, mert én már itthon vagyok már. Itthon vagy, hát látom, fiam, örülök neki, hogy itthon vagy. Nem mondtam, hogy kapcsolatban. apád meg a Széli. Nem megmondom, hogy segíti, hát beledöglök, hogy sem bírom magam. Hogy nem bírnád? Hogy ne bírnád? Hát és de miért nem bírod? Mert csak nem húzott többet az időmet, az az egyéb. Merre én akarok menni? Nem csináltanak meg azt, de tudom még aztán is. Valahol felszek, én úgy itt hallok, miért nem mondja mi aztán. Hála jó Istennek, ne félj, hogy az életednek a legnagyobb jó része lesz, ha elmész valamelyre dolgozni. Nekem sem jól tovább ez a szart. Mit gondolsz, mi vagyok én, egy állat? Ha segíteni fogok. Fogsz te az apád faszát, mikor itt vagy, akkor se segítesz semmit. Jaj, már megint a kapálásod? Nem a kapálásom, a lófasz picsám. Meg az azt... Csukatlan, semmit meg nem fogok. Azért hány, valami baj itt vannak? Egyre idegbeteg vagy? Megint csak kocsol a barófit? Beszem, igen. Valami baj itt vannak idegileg? Nem, megint az orvoságot, csak arra vagy alkalmas. Nem tudom, minél van. Ez így nem lesz. Olvas. De van a tudalmi ott van a darab már. Mindjárt lesz szadva. Mászom, ugye föl. Te nem segítesz agyilag. A te fejedben van az, hogy nem segítettenek. Amit kell nekem hátra rabszolgád nekem lenni. Naj, nem tudom, hogy baj itt vannak agyilag. Te valósában... Valósában te... Nem teszed te sem. Ja, és mi van? Nem lehet bemenni. Mondtam, csináld az ajtót úgy meg, hogy kibe lehessen járni. Ne csinálva! Le kell fonni. Nem tudom, hogy lehetett a malacokat meg. Cicolak, malacok, áré! Malacok! Nem tudom, áré, nem tudja a váljú. Elég se nem tudnod. Majd képszalarnak. Kérlek, amikor elmegyek, akkor ki lesz rakva. Te lesz rakosztassák. Én nem tudom, mit gondolsz most el magadra. Elmegyek, megveszek egy majtát, meg közben fölteszem a telefonomra a fészt. Két, három dolgot egyben nem tudok megcsinálni. Még beszélj a munkás, nem megint csak. Na, valóság abszolút nem ez a valóság. Ne fogd be már! Mert akkor elfelejtettem. Fogd már, nem vagy érdekes senkinek sem. Én nem tudom, mit gondolsz te magadról. Ilyenek. Nos. Komolyan, te! Most én nekem te azt állítod, hogy én te neked nem érek semmi sorozta. Nem érek hozzá, semmi azok nem így nézni. Nem volt egy óra hossza. Jaj! Nem tudom, hogy mit gondolsz te magadról. Én nem tudom, hogy mit gondolsz te magadról. Te rám mered szabni! Mit gondolsz te magadról most már? Más nem bízte. Igen? Jaj.